نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود رسول الله عليه الصلاة والسلام سيرت أغبين دو چه ده دي بيان يو ضروري خبره ده ده صحابة الكرام عدد دو و ده تابعين چه ايبا پخبل و مجالسو كي دا نبی رسول الله صلی الله علیه و سلم سیرت تذکری کوله غالبا دا یو عادتو اسی خبر بیان کوله مگر د ضرورت کسی به جو بیانول نه دا کسی به کوله شر رسول الله صلی الله علیه و سلم کی غزوه کې دا چل وکړه عمر ګرو د څه وکړه د څه کار وشه دا د یو عادتو زمون په دې زمانه کې دا وقات اکثر خلکو له ورزینه او دی باندې تنګیږي کچرتا یو مجلس کې د دې دینی خبره شروع شي نو دا د نبی صلی الله علیه وسلم محبت هم ده دین هم ده او د ډیر خیرونو نه مرکبه خبره ده د خیرونو نه ډکه خبره او زمونږ لپاره د رهنمایي او د لارا د خپل ځان د جوړولو د دعوت ال الله لارا هغه ټول په دې سیرت کې د نشتا د الله سبحانه وتعالى په فضل باندې سیرت په دریاب د دریابي ژوندۍ د نبی صلی الله علیه وسلم درش کال ژوند هغه ټول سره چرته راګیرول شي په بیان کې چې د یو ورځ باندې دا کار وشو په سبا له دا کار وشو واغړر حوادث لولي کارونه چې کم راغلي دي نو د سیرت په کتابونو کې اغلي کړي شوی دي او قران کریم کې په آیتونو کې ته اشارات دي او حدیثو کې ذکر دي نو زری زری خبرو ته اشاره کیږي د رسول الله صلی الله علیه وسلم دو دوره پس دا کنه چې الله غن نبی وګرځاو وحی او توکل او په ځان باندې پوه شو چې زه د الله رسول يم او ما ته ډېر غټ کار را وسپارلی شو د ټول امت د هدایت او د دعوت ذمواري ما ته را وسپارلی شو چې د دې امت تربیت به تکه او دا ډېر ګران کار دی بعضې روایتو کې راغلي دي چې خدیجې رضی الله عنها رسول الله صلی الله علیه وسلم نه وایي طلب وکړو چې تراشه زما خاطر حد حاصل کا ناغو فرمایل چې لقد ذهب ايام النوم والراحه د خوب زمانه چې کوم وا او د راحتونه خسر زمانه چې واغلار هغه ختم شول معنا دا ده چې اوس موږ تدیر غټ کار را وسپارل شو ډیر لوی کار ستاسو په تجربه یې چې سړې یو ځکه لګونتي مشر یو تر 15 شاګردان دغه د لاس بلان دي د ایت تربیته ته دونه ګرانی په کور کې د درې ماشومان به د اړ تربیت چې کې جوړه را جوړه نه دونه به ته مشکلی او فکرمن کړی به پاتې لا دا چې سړی ته کله ور پغړل شي او به ټول عرب ور پغړل شي او عجمم او دا لاسکه چې انسانانو پیران دواړه رسول الله صلی الله علیه وسلم الله انسانانو پیران دواړه سره لګره محمد رسول الله علیه السلام د انسانانو د جناتو د دواړو نبی دی بلکې ملائکه ته هم را لګره شوې تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا ټول عالم ته الله رسول ګرځولای دی تر قیامت پورې ناغه بوز د شي کارونه کوي د شي خبرې وکړي چې هغه تر قیامت پورې د خلکو تربیت وکړي دا هغه چا تربیت مو کی چې لا پیدا شوی نه دی رسول الله صلی الله علیه وسلم چې الله دا کمال چول لري چې هغه زمونږ د زمانی خبرې هم کړې دي زمونږ د زمانی چې وسته کوم احوال لږ هغه خبرې هم کړې دي د هر زمانی پروګرامونه او ترتیب خدای لري چې دی وخت تاسو دا کوی او دی وخت بدا کوی او دا به کوی څوک پای پویږي څوک نه پویږي کله چې سره پوه شي زندگی به دې صحیح شي او که پاغي باندې شرط نه پوهې دلې نه پکړ وړو روانه د دې د وجه نه زمونږ د زمانی احوالو بیان نبی صلی الله علیه وسلم په حدیثو کې خط تفصیل سره کړی حدیث نه وایي چې ګوري او د خپل زمانه ګوري نو د دې زمانی کې د ژوند تیرولو طریقه هم کومه کومه خودله شوې ده نو ټولو مت تربیت پر بغاړه نو دې کې سره بیا ډېر راحتونه نشي غستل او ډېر مزین نشي کولای لکه څنګه چې د جاهلیت د زمانی عادت د شپې کیسه کول او به ودکېدل او سار نه وخت را پاسېدل او به یا خپل یا تجارتونه کول یا خپل مجالسو کې اسې گپ شپ شتل او د جاهلیت چې کوم غیرتونه دي په غیبه نه خپل ځان وجل دا د ژوند زندگی وا نو دا خبره اوس ختم شولې رسول الله صلی الله علیه وسلم د دور دی دوا غټ ادوار یو دور مکی دی یو دور مدنی دی د مکه مکرمه دور چې هغه دیار لسکاله دی او دیم دور مدنی دی مدینه کې رسول الله صلی الله علیه وسلم لسکاله تیر کړی دی په لسم کال باندې به نبی صلی الله علیه وسلم چې کله لسکاله پوره شو یو لسم شروع شو نو داغه په ابتدا کې وفات شو دیو لسم کال د هجرت په ابتدا کې وفات شو لس کال مدینه کې تیر کړی دی او دیار لس کال مکمل مکه کې تیر کړی دی یعنی پس د نبوت او څلوېخ کال مخکې د نبوت نه په مکه کې تیر کړی دی هغه زمانه خو نه حسابي کې ځکه چې هغه د راحت زمانه وا یعنی څو کار وته نو سپارل شي د نبوت نه بعد دیار لس کال رسول الله صلی الله علیه وسلم مکه مکرمه کې تیر کړی دی په دې الله سم کال باندې به هجرت مدینه ته کړه دا د مکی جون چې ادم ډیر سخت ژوند انتهایی د مشکلاتو سره مخامخ کېدل والا ژوند او مدینه د جدا نه ال تر حت راغې د الله په فضل سره سنا صدر اجه کی لیکن د دې مؤمنانو عدد دا دی همیشه دا رسول الله صلی الله علیه وسلم دا حالت په ټولو مؤمنانو په منګ او تاسو باندې می څومره چې چت مؤمنین دا حالت ور باندې راځي هغه دا چلګي سورج برا حت راشي به به تکلیف راشي به به تکلیف الله لوي کې نه به به راحت راشي دغه راحت نه بعد به تکلیف راشي ټول ژوند به دغه شانی تر مرګ به دغه نشي کې دی په دنیا کې چې یو سړی دی پر راحت شي او راحت او راحت او راحت او تر مرګ او اندسې جنت دا د الله عدد نه دی خاص کر مؤمنانو صدا د الله عدد نه دی دغه نه کوي راحت به باندې راولي خوشحالي لږه زمانہ به به تکلیف د یو مرګ دی د تعبیر مطابق و یو سوره سه سوره لکه غوخه ونی چې لکه پیو شي چاخ شي لکه خوشاله سم د دې مصايب غمونه راشي په سړي باندې چې هغه کومه غوخه چې نیولې بيته ودړي اما مینا صداکار الله کوي سمره چې تا کې ایمان مضبوط او امر امتحانات بر ازي رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد ده اشد البلايا الانبياء سخت مصیبتونه چې راځي انبیاء باندې راځي ډیر امتحانات پر یو راځي ثم الامثل فالامثل بیش انبیاو تا سوک نزده ده غره دهنه پا غبان امتحانه دیر رازی یبتل الرجلو علا حسب دینه انسان من دون امتحان رازی سونه جب که دین داری وی فا انکان فی دینه صلبا که دین که چرت دا سخت وی مضبوطی به دین مانه نو اشتد بلاؤه مصیبتونه پی دیر رازی کل بدنی مصیبتونه او کل دا دشمن دا طرف رازی او کل مالی رازی او کل پا اولادو که رازی امتحانه تا کسا دیر واقع گی لیکن په دې امتحان کې الله سید سزا ورکې نه بلکې دا سړی پاکې پاکول مقصد دې امتحانات او غرض څه دې پاکول لکه سره زر چې په ور کې زرګر اچي په دې وجنه چې دې سره زر دې قار کې بلکې دا سره زر صفا کوي مزیدار کې ځکه ورته اچي ابه چټه کې سراخسته وې او ټکې ټکې دا سره زر دې زرګر بد نه شي بلکې دا سره در صفا کول غواړي والي دې جوړي بنگړې دې جوړي د زنانې امیل دې جوړي چې کده به بکستخ کوي نه دا رب العالمین عادت هم دې چې مؤمنان بندگان دې ټکې را ټکې یو تکلیف بل پراولي دا دې د پاره چې دی پاکش ګناونه اورځيږي درجه او چته شي صبر ماده به پیدا شي صبر ماده ځان کې پیدا کول وکړ دې صبر یو ضروری شی دی ندا امتحانات الله دل پر راولی و ان کان فی دینه رقا کدا غد دین کی نرموالی دین دونه قوی نی مضبوط مومن نه داسې پکې داخل شوی په ایمان نو هوین علیه الله په دغه امتحانات مسخ نراولی ولیک سخت امتحان پر راشي به تختی د اسلام نوړین الله پر رحم کوي دونه سخت امتحان به نراولی په چې امتحان سخت نه دنه درجه هم کته پر وته سرور کې ډېر ونه ټکول ډېر د صفانه کړه خیره به کې پاتې شي سره د خیر نه وسره زری او کدی دی و تا واچول ود ټکول ود ټکول زرګران پای باندې پویږي دا ډیر سفر او جوړ ډیر مزیدار راوځي څومره چې دی مصائب ابتلاءات ډيري دمر به درجه او چتای او څومره چې امتحانات در باندې کم راځي یا در باندې نه راځي نو دمر به کته پرې وځي دا قانون د الله رب العالمین دی د آیات کا صحیح حدیث کرا غله د کله چې امتحان راشي نو ډیر او تمخه پکېږي اغه اسباب اختیار کړه چې د امتحان په اسانيږي اغه اسباب به اختیارول غواړي کوم اسباب باندې اسانيږي د دې بیان دروسته ان شاء الله تعالی وخت وکړي شي چې د صحابه څنګه د صبر کاوه دا ولي دونه تکلیفونه برداشت کول دا صبر دي کې څه پیدا کاوه اغه عوامل اغه اسباب اغه سو اغه رسوبه ان شاء الله تعالی ذکر کړي شي واغه اسباب سره معلوم کیږي اختیارول وکړي او د الله د ذات نه خو امید ساته نو د الله نبی عليه الصلاه والسلام باندې مشکلات په مدینه کې هم او لیکن د راحت ژوندۍ مو تر دې چې وفات فراغه او د مکی ژوندۍ چې وا هغه کې سختي ډیره زیاته وا ډیر مشکلات نبی صلی الله علیه وسلم برداشت کړی دي د دې نه دا معلومه شو چې د الله دین څوک بیانې او حق بیانې نه د څه نه د خلک بر راضی او د غاړه د با امیدونه ورچیو د دوبه کرام کوي او حدیب ولر روان شي والو دا شي والو هغه والا بلکې خلک به مقابله کوي قسمه قسم تر کوسه به د مقابله کیږي او د دو مخنیوي مکیږي به چې کله د صبر اختیار کاو په دین باندې کله کودره ده نه به الله پر اخین مرولي لکه دا الله سبحانه و تعالی عدد مبارک ده نو دا خبره مقدمه تن یاده کا رسول الله صلی الله علیه وسلم د دوره یو د مکی بل د مدینه د مکی دور چې دی علماء تقسیم کړل د درې قسمونه ته مکه کې به درې دوره وو یو الدعوه السريه ثلاث سنوات درې کاله نبی صلی الله علیه وسلم پټ دعوت کاوه سری دعوت د درې کال نه بعد څلورم کال چې کله شروع شو تر لسم کال پورې به ښکارا دعوت کاوه جهرن میدان تر وته په میدان ودرېد او د مشرکینو مقابله شروع کړل ښکارا چې په دې کې به ډېر مشکلات راغلي دا دعوت خوانده چې ښکارا شو په همیشه لپاره ښکارو تر مرګ پورې په لسم کال پورې دا دعوت په مکه کې دن نه چلی ده او د بهر نه بخلک راتنه خو شازه و ناظر لگ لگ کسان براتنه رقی به ایمان راوڑا اصل که مکی والا دا ترگیوتو دا مقصودو دا دیو هدایت اصل که غرزو دا دیو مقابله او بار نه خلک با لگ لگ راته بار دعوت نکیه دا ولی دا خلک لاسم شوی ندی دل تا ترتیب برابر شوی نده نه بار ساید سنگه لاد شوی نه لسو کال پوری بهر با دعوت نکیه و نبی صلی اللہ علیہ وسلم لس کال بعد د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مکه مکرمین بهر دعوت هم شروع کو بار لا کوتم لګ لګ لاړ او مرګری ولېګل خپل تک یو پیره تللی او مرګری مقرر کړی دی چې دا غو د دعوت یو خاصه طریقه وا د لګولو دا یو خاصه طریقه وا د شی طریقه نه ولګ دی وکړي چې باځه خلګي کوي داغه لګول یو خاص ترتیب ورسته به ان شاء الله تعالی که الله ما تاسو را جون راکا غرزی چې څنګه باندې ویل سمرګری لګل واغه به څنګه دعوت کو په غزه کې د دې مکمل وضاحت د الله په فضل سره ستلایږي. نو د مکه مکرمینه بهر دعوت تر دې لسم کال پورې دا پروګرام شروع نو دې لسم کال باندې الله عز وجل حکم وکړ چې هجرت وکړه د مکه نه لاشه بن مصر سم مدینه ته لاړ او مدینه کې به څه ترتیب و داغه بیان به مرسته وکړي. لاول دې خبره دراشه چې نبی صلی الله علیه وسلم په مکه کې درې کال پټ دعوت کاوه. په دې درې کال کې دنه څه کارونه وشول ډیر کارونه شوي دي بازه داګه نه دایي. نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم لاول کې دعوت شروع کو په مکه کې په پټه دعوت ولیکاو سردان چې الله قادر دی رسول الله صلی الله علیه وسلم الله وعده چې کله به بوله ورکي او د الله رسول له ولید شان ویری دته حکمت الدعوت وایي د چانه یری جنا لیکن حکمت د دعوت د دعوت حکمت دار چې لاول کې کته یو ځای تلان شي او خلک بالکل جاهلان دي او دوانه خبره راخاره کړل نه په دی وخت کې اکثر خلک به موافقت نه کوي او لاره ته بندي. نو حکمت دا ده چې لاول د فردي انفرادي دعوت شروع شي د مؤمن صفت د دعوت دا د هر ایمان ولا صفت دي چې بل ته به د دین خبره کوي. دا خو دی وکه موږ تاسو سره خپل بندې کړی دي د دین خبره نه کوي بلکې اکثر مجالسو کې منګه مقهوري منګه کته یو نور خلق را باندې غالب وي هغه د دنیا خبرې را باندې غالب وي په کار دا نه چې مؤمن بندا یو مجلس یو دکان یو علاقه هغه د خپل خبرو د لاندې راولي دینی خبرې هغه وکي. نه په دعوت باندې نبی صلی الله علیه وسلم زکه کاو دعوت سری انفرادي چې په دې کې حکمت ولیکه ښکارا دواره مکی والا ته ودرېږي په منبر باندې په میدان کې چې خلکو تاسو په غلطه او زه د الله رسول راشه مومنای نو دا د څه دل کدا غي په څټ باندې تر کې غدل دونه سخت خبره واغې دا نه برداشت کول. نو طریقو د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا جوړ کړل چې انفرادي پټ پټ دعوت کاو یو مرګري په څیر ورته کوي چې چا کې به خیر دی چې لکه دا سره نرم سره دی زه د څه خبره وکم بل ام انسان دی چې خیر ډیر دی اغلب ورته چا کې به خیر دیرو او هغه کې به اخلاق او هغه به ورته نبی صلی الله علیه وسلم دا عادت دا طریقې اختیارول وړي. الله سبحانه و تعالی داسې کار دی چې د خپل دین ته هغه څوک راولي چې چا کې د مخ نه خیری جاهلیت زمانه کې به چې په کوم انسان کې خیرو او دونه شری انسان بنو الله به د دین ته راوسته او کوم انسان به د جاهلیت په زمانه کې شری بدکار فاسد ورانکار الله به د خپل دین نه محروم او وسم دا عادت الله دی چې کوم کسان شرین دی او ډیر زدین دی او بدعمل ډیر دی کومولین دی او کاوام دی الله په حق نه پویا کوي همدا به جاهلیت کې پراته دي همدا شي او کوم انسانو کې چې لکشنه خیر دی فیاده پکې دا انابت پکې دی نه الله هغه کسان قران حدیث سره ولي د قران او د حدیث د توحید کې دا ور نصیب کی د الله حدیث توب عقیده او تور نصیب کی دا رب العالمین یو نشانه نعمت ده ولاسي ګب نه دی چې الله ته موحد کړلی او د سلفیت تقریر در نصیب کا د قران حدیث مطابق نظریه کې در نصیب کی دا وړه خبره مګنه دا ډیر لوی دولت دی او ډیر لوی دولت دی ډیر لوی دولت دی چې الله یې درکړي الله شکر دې بارک یو باسا زما خپل عادت دار چې صدې خلک وینم چې دا حق قبول کړي زه مې دې خلکو کې الله خیر لیدل ټیک دې کبري کې ظاهري بعد بد عملونه بم وی ګیره به خیر لیوي مثلا یا بل یو بد اخلاقی به پکې وی خدای دې الله خوښ شه دې نزدیک دې سی عقیدې تر اوسته دې د دې نور عمل بم اسلام وکي نو صرف هغه یو عمل باندې دا بالکل غرزول نه دي په کار سره ګوره پلان کې قران او حدیث داویم کوي او ګوره دا بد عمل هم کوي څګه بد عمل سره ولا بغض ولا را لیکن دې سړي کې خیر دې دنه ځکه الله حق تر واسطه ده رب العالمین به بندگان خیر ته تر واسطل انا کسان چې چا کې بد مخ کې نه خیر موجود سنا صدرجه کې خيارهم فی الجاهلیه خيارهم فی الاسلام اذا فقهوا جاهلیت کې به چې خیرونه دی خو به مر واسطل قران کې الله دا څه فرمایلی دی الله یجتبی الیه من یشا و یهدی الیه من ینیب الله ور کوي بعض بندگان او هدایت هغه شاته کوي چې شاکی انابتی انابت معنی دا دا چې زد پکې نه وي عناد دا پکې نه وي هغه انسان چې کی زد او عناد او تکبر هغه ته الله هدایت ونه کو او کوم انسانانو کې چې زد او عناد نو خبره ته وکي خدای هغه ته الله به هدایت کاو. رسول الله صلی الله علیه وسلم درې کاله دعوت سری په مکه کې دن نه کاو په مکه کې ولې دعوت کاو باری ولې نه کاو بار به تلې ولته به یو کس ته راولې وجه داده چه دا مکه مرکز ده مرکز آو قانون داده چه مرکز کله جور شی پانگی که دا سری دا پارا سیوزه پیداش یو متعلق پیداشی چه سری پانگی پوری لاس ورواشی وطا دل تلک شنک لک شی نبید اللہ پا فضل سبار دعوت آسان ده وکه بار چه تا مرگیری پیداشی مثلا او مکه چه دا اگه دا شرک و دا کفر ندکی او مرکز چه دا دا کافر و پلاس کی ایس کار بینه کی بار خلق با بیدون سوی دا مرکز جو اول غاڑی او مکه مکرمه خو مرکز دا طول علم ده بیت اللہ پا کیه ده دا طول انسانان دا راجمه کی دوز ده چه اللہ طول بندگان تامر کرده ده چه حج و که بیت اللہ تراشه مرکز ده مرکز لکه دا بعینه اللہ دا مسال اسلام سمداد طریقه اختیار کرده و مسال اسلام چکر نبی کنه دا و تواناوری چه تلاش بن اسرائیلو کی کار وگا بلکه دا و تویری چه لول فرعون لورش فرعون لولی ور لگا د دې د وجنه چې دا فرعون یو ظالم او جبار بادشاہ دی ټول مصر والا او بن اسرائیل په لاس کې نیولې کته په عوامو کې دعوت کې هغه دیوته نه پری هغه په خلکو پابند نه لګی چې دا خبره ما وره ټول خلک دا هغه تابع دي نو کچر دا سره مایل شي ټول خلک به ایمان راوړي او که مایل هم نشو نو خلکو ته به دعوت ورورسیږي کنه خلک به فکر وکړي چې فرعون سره خبرې شروع دي نو د مرکز نه شروع وکړل د دې دا مطلب نه دی چې ربل اول اسمبلی ته یو مولا سم خبره کوله موږ ور دا وټونه مټونه نشته په اسلام کې دا جمهوریت د خوشی کار دی د شي به وکړو چې دا مسلمانان به یو ځای تر جمع کو او دعوت او jihad لاره دا شروع کول غواړي نو د بازي مولا نو خلک نشي چې د اسلام د تصوري غلط از ده کړي سم تصور د اسلام نه ني صحیح تصورات نه لري سیه کده نه لري نه وای وای مشره سم چې اسمبلی ته تلو نماو ته ویل چې مریض ورده سي د چا د موسی علی السلام چې به سملی ته تل حدیث لپاره نه تل چې وټینه کړو او سملی ته لاړ او البته به د سخت کولی په دې کفر قانون باندې او حزب اختلاف یا حزب اتفاق هغه دعوت لور غلې او دا خو د کافر مرکز تم ته ورتل شي د دعوت د لپاره ګرځي ته مردا کې دل شي شرابخانه ته مردل شي د دعوت د لپاره هغه کې سمانی اږي هغه کې اوسه ممانعت نشته موسی علی السلام خدای یو مرګره نه واخو دعوت پر کاو چې د کفر پرې دی هغه دې لپاره ورغلې او اسمبلی ته دا تاسو چې کوم ورځي د افغانستان لاول کافر کوي به ورځي وټونه په معنی لاول ځان کافر کوي دلته ورځي جمهوریت خو کفر ده سره به کافر کی خو د مولانا تصورات باځه غلط ابل ورځي ته موږ تل یو مولا پاسره مخکې ویل چې نه دار فولې دین هم شته دفتر کې فولې دین هم شته خیر ده دا کې دونه جګړې نه دی بګا مولا غلطه مو ویل اسلام تصور مران ده دم شته داشته من چې رفول دین کو در رسول الله د وجنه کو او تاسو چې د رفول دین پر دې د رسول الله د وجنه نه پر دې د امام ابو حنیفه د وجنه پر دې دا دین نه دی والله یزې په قسم کوم کې دا دین کتا یو حکم شرعي باندې عمل وکاو دا زما د وجنه دی وکاو زما د استاد د وجنه دی وکاو د امام ابو حنیفه د وجنه وکاو الله کدا دین دا اسلام نه دی اسلام هغه دی چې الله او رسول نو په متاثر کیږي مقصد تراش نبی صلی الله علیه و سلم په مکه کې دعوت زکه شروع کاوه چې دا مرکز دی مرکز جوړول پکار دی لاول او بنیادی زه په دې کې ونور راځنه الله سبحانه و تعالی ته پته دا هغه په خپل کارونه کې پوي نبی صلی الله علیه و سلم فردی انفرادی دعوت شروع انفرادی دعوت کې لاول رسول الله صلی الله علیه و سلم خپل بیبی ته دعوت ورکړه په ټول انسانانو کې لاول ایمان سره وړل ناغه د رسول الله صلی الله علیه و سلم زوجی خدیجه سیده خدیجه رضی الله عنها هغه ایمان راوړو لاول اول ورځنه چرانګه هغه ته دا ویل چې ماته په دشي وه وشول او زه په ځان دې کې ما هغه مخکې حدیث تیر شو چې هغه له تسلی ورکړه چې مې دې کې الله رب العالمین و تعالی دې امت نبی وګرځي انی لارجو ان تکون نبی هذه الامه دې امت نبی الله تعالی ګرځي او خیره خزو عقل مند من جو سوچ کړی دی نو لاول د الله د دین مدد چا کړی دی زنانه وکړی دی عجب ادا ده د الله دین ته همیشه کمزوري خلک لاول راغلي دي غټان خلک ولا نه دي راغلي غالبا کمزوري خلک راغلي دي تاسو وګورئ لاول زنانه ایمان نه وړي چې په ټول خلکو کې کمزوري راغلي حق لاول هغه قبول کړی او لاول زنانه شهادت مندلې د رښتیا برایشي سمیر زنانه لاول هغه زنانه چې په اسلام کې لاول شهادت دی مندک د الله د دین د خاطر شهید شول او فرعون جو فرعون لاول اغه زنانه وجلی و ما شتا رضی الله عنها چې واغی من راول په موسی علی السلام باندې داد د وینځه و د فرعون وینځه او د نونو سر به گمنځاو ماشته وا ماشته سر گمنځون کی توای سر څنګه به داغه نن لپاره کوله نه هغه لهول شهید کړه دا هغه غد بچی ما جمن یا درې هغه ول کړي تور واچول نه لهول کمزوري خلکو کم چې ضعفا خلې دا غل خپل دین تر اوسه زکه دی خلکو کې عاجزی ډېری خوشوب ډېری تواضع او په دې غټانو خلکو کې تکبر ډېری الله خپل دین ته نه پریدي الله دین ته هغه څوک پریدي چې هغه اهلیتي تواضع عاجزی پکې وي دغه خلک به الله خوخري لیم لا به خلق بوای لك داخ ولك سم منطقي یاد دی فلسفه یاد دی دون ماهر دی دون زیره کړي الله به هدایت ته نه پېزه کړه په نفس کې به تکبري غټي خبري بکې یو ځان بډي لوی ګڼي نه الله نه پېږي غرض خدیجه رزنانه ته لاول نبی صلی الله علیه وسلم دعوت ورک نه اخی لاول ایمان راوړ ابو بکر صدیق رضی الله عنه چې د نبی صلی الله علیه وسلم یارو مرګریو د مخکې زمانه نه دوه کال د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا کشرو داغه امزوله تقریبا حسابي جدو کال د کشری ادم له خپل سره و اخلاقی دیرو او احسانات ولو په جاهلیت کې هم د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په سفر حضر کې بمرګره نو چاغه ته دعوت ورک نو دا وره ایمان راوړو ابو بکر ته صدیق په دی وجبان ویل کی صدیق نبی صلی الله علیه وسلم خپل فرمایلی دی چې ما عرفت قولی علی احد ما چاته خپل دعوت نه پیش کړي الا كانت له کبوه مگر هر سړی په کې د سلکشنه رستواله کړه او تردید کړه شک کړه سره دا څنګه خبره کې صد الله رسول دی بیرسته چرته ایمان را وړه د کله نن دی را وړه الا ما کان من ابي بکر مگر ابو بکر صدیق رضی الله عنه ته جماعت دعوت ورکړه ده نو داغه د پر ما کبوا او داغه د پر تردید ما ونیل دی چې هغه رسته شوی بلکې سم د سی ویل چې بالکل انت رسول الله حقا اشهد الله اله الا الله واشهد ان محمد عبد الله ورسوله ابو بکر هغه لوی شخصیت دی چې الله سبحانه وتعالى ولدا عزت ورکړی یو ورځ د عمر رضی الله عنه د ابو بکر څخه خبر عباس او یاران خپل مابین کې باسه راته په دې کې ابو بکر صدیق ته لږه سخت خبره وکړه چې سخت یې وکړنه د هغه مزاج دا چې زر به سینه معافي به ته طلب کوله چې خبره مې ورانه د خپل نه وخت ماته معافي وکړه عمر ورځ نیو کومه ځه بخنه د نیکانو خلکو باندې هر چا زور بری هغه عزت بخنه نه کوم نبی رسول الله صلی الله علیه و رسول الله تبارک و تعالی شکایت وکما نبی صلی الله علیه و سلم لورغه شکایت وکي چې رسول الله دغه شان عمر ته ما یو خبر او کبه دې معافي غواړم معافي راته نه کوي عمر رضی الله عنه چې د رس تراغه غ مجلس ته نبی رسول الله تیاراز وکه مخې ته واړم او دایو دی ویل سخت خبرې متوکل چې هل انتم تارکون لی صاحبی تاسو ما د عمر کې پرې دی کني پرې دی هر چاته چې ما د اسلام دعوت ورکړل د ټول لست شوې دي سیوا د ابو بکر نه دا یو مرګره هم ماته پرې دی ګنده څه خلک آسان وکړي ابو بکر پوه شي چې رسول الله سم امر تاسو وسه کی نو دی یا رسول الله انا كنت ازلم یا رسول الله خیر دی ظلم ما کړو ما زه ته کړو هغه زه ته نه ده کړو ما کړو دا هغه لپاره خبره کوي به ته ما زه ته کړو یا رسول الله نبی رسول الله هم دې څه وښو وای دا غوړې نه رسول ابو بکر صدیق ته چا zarar به نه دی ورکړل مومنانو چاوله تکلیف به نور کورانه سخت خبر به وته نه کوله ذکر رسول الله صم داغه دشه لنګه کوله دفاع کوله د ابو بکر صدیق رضی الله عنه دونه عظیم شخصیت ابو بکر صدیق الله ډیر ناشنا صفات چول یو روایت کې راغلی یو حدیث ده وای د اسلام درې سو شپته اخلاق دي اسلام کې درې سو شپته اخلاق دي اخلاق خپل صفات دیر وقت کې سندن مقال لیکن بل حدیث د مسلم تایید کړي درې سو شپته نه کوي هر ورځ پکار دي درې سو شپته اخلاق د اسلام کې چا کې چې یو خوی دا غن راغ نه الله به جنت ته پای بوزي هر مسلمان چې په درې سو شپته کې یو خوی پکې وي نه الله جنت ته بوزي الله د خیر مرګره ده ابو بکر صدیق ډیر چت همت لاره زموږ په شان وس سره نه چې ومنځ او داس کوم دا مې بس هر نه کوي په منډوال دی ویل یا رسول الله په دغه درس او شویته کې ما کې به کومي ونی کیو کنه به یې غرض دا و چې راکه ما ته نبی رسول سم سوای چې تا کې دونه شته دونه نشته دا غیزه کوشش وکم نو نبی صلی الله علیه وسلم ته فرمایل چې قد جمع الله لك ذلك جمعاء الله رب عزت تا کې دغه ټول درس او شویته چې په تونه را جمع کړی دي او کما قال الله تا کې اگر ټول هغه درې سو شپې ته اوچت اخلاق را جمع کړی ځکه صدیق و هذه الامه د دې امت غور انسان بعد نبیها پس د محمد رسول الله نه غور انسان ابو بکر صدیق ده هغه انسان سب الله څخه یې سمره سزا بوله ورکی چې هغه ابوبکر ته بد وایي لکه شیعگان لعنت پی وایي په هغه باندې او ردی بدی و توایی و غطا ده کفر مثبتونه کهی ده چه خلقم دنیا کشته ده والعیاض بالله ابو بکر صدیق لاول ایمان راولا درین دعوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم علی بن ابی طالب توارکا چه ده کشره لکش پا گوه تو کارو ترسی دلی و ممیز ما شمو تمیزی که ولیش پا خبر پایده ما شمانیم اسلام سره پیش که ولیشی اغیط دعوت اغیط دعوت اغیط دعوت او ده نبی رسم کور که وسیده علی در رسول اللہ سم د دې حکمت دا چې ابو دغه جو ابو طالب غریب شو بچی ډیر زیاته مکه مکرمه کې سکار کسب خاص نه و د شام تجارت بکیدم ډیر معمولی نو غربت ډیر زیاته نو دا بنی عبدالمطلب شو دی مشوره کړو شر ابو طالب باندې دا مشکلات اسانه و لګ زکه سره بډا شو هم د کار کسب هم نه نشته دی او غریبی ده او کور کې خرچ ډیر زیاته ده زکه چې ماشومان ډیر دي نو دې به وکړو چې دا بچی به تقسیم کو یو بنی حسین درش نو نبی صلی الله علیه وسلم داغنه دغه خسته او د ابو طالب نه علی رضوان خسته او علی د ابو طالب زوی دی دای ته خسته او رسول الله صلی الله علیه وسلم په کفالت کې خدمت تربیت به ملکاو او داغه سره سره خرچه به په کوله ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم په دیوه کې لکشان انسان سمالو سره پیدا شوه دی د خدیجه رضوان د مال له وجنه د دې حکمت دا په دې کور کې وشه داغنه الله ولا دا خیر کړه چې دعوت ولا ورکنه واز دوار غ ایمان راوړه اب که شک شبو نه کړ د نبی صلی الله علیه وسلم د اخلاقونو متاثر دی تیار د ترزویوم دی او د اخلاقونو متاثر هم دی او مشرم دی او تربیته مولا کوي نو دوار په ورکوټه کې ودل اول ایمان راوړ ما شومان کې اول د ایمان راوړ د علی ځان نور دی رونه دی لکه طالب اورور دی عقیل لا اورور دی جعفر اورور دی علی د ایمان نور راوړ رسته زمانه کې به عقیل او جعفر رضی الله عنهما دواړه ایمان راوړ طالب چې د ایمان غنور د کفر حالت کې لاړ ابو طالب او طالب لار او زوی اغه کفر کې لاړ او د درې کسان به ایمان راوړ او کور کې نور ځان به ایمان رسته راوړ په دغه ایمان رسته او علی د لاول مؤمن دی د لاول نو مؤمنان حال درېم نمبر دعوت زید بن حارثه ته ورکو چې د رسول الله سم غلام آزاد کړه شو غلام او د نبی سره متبناهم متبنا توایشی د زی په زی باندې نیولې وزانله نو دم سم د ایمان راوړو دا څلور کسان اولنی مؤمنان دي چې په اول ورځ ایمان راوړل دي اول اسلام ته دیو سبقیت کړل او دا ډېر لوی فضیلت دی چې سره حق تلاول نراش د څه موای چې رست رازم رازم نه په دین کې به سم دس د نن نه برازي او سم دس برازي وځه کی دې چې ما جګر در باندې مرګ راش ما خان در باندې مرګ راش او ته به اجازه سوچ کوم ته ودرېګه کفر کې بدل شي د دې د وجه نه حق سم د استقبال ول په غیر د مشورې د چانه فلر ته ودی کې مشوره نه کې تر څه به نه کې وستا څه به نه کې چې حق باندې پوه شي دا واره دغه منل پکار دي دا تر قده کړه چې جنت پکاري اخرت پکاري د الله رضای پکاري نو دې څلور کسان الله ول ایمان راوړ دي کې به د علماء اختلاف دي چې چا مخ ایمان راوړ دي ظاهر دا دي چې خدیجه پسنانو کې مخکې مؤمنه او ماشومانو کې علی بن ابي طالب په غټو کسانو کې ابوبکر صدیق او په غلامانو کې لاوز زید بن حارثه او ټول په یو ورځ ایمان راوړل ډیر بختور دي والسابقین الاولین من المهاجرین والسابقون الاولون من المهاجرین والانصار دا السابقین خلق د اسلام ته لاول دا د اسلام ابتدایي بزغلاله او دا غت سلور اولنی علی حدیث دی بل تعبیر به ته وګورئ اولنی علی حدیث سلور ابو نو ځکه من خبره کوله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم زمانه کې احناف شوافی مالکین ماتوریدین اشاعره ماتوریدیا دیوبندیا بریلی دا یو هم نو دا الله فضل دی حدیث موجود او هغه زمانه کې ټول صحابه مؤمنان دي مسلمانان دي مسلمین او تفاربای کوي اهل حدیث دي اهل سنت دي ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم خبره وکړه او دې کسانو ومنله ایمانی پی راولو او دا عملی را دیو کرا چا عمل پی کهو نا حدیث او اهل حدیث حدیث راگه او دا کسانی اهل شو اهل الحدیث ستوائی در رسول اللہ حدیث منون کی هر خبر دا اغم منل ایمان پی راولل او دا عمل کوشش کول دیتا لی حدیث توب وائی دا چه هر چا کیوی بس اگا دے که عربی که عجم که تیو که زیو که بل سوک دے ارسو چوی علی حدیث و مسلمان یو شعره اسی دا بازی خلکو دا غن کرده ده فرق رج دا علی حدیث گنی بل تنظیم ده و دل ده د دې په څوک امیدي اوس چل وای نه د شه نه د زمن مشر محمد رسول الله دی فقدا نو دا خلک په هغه زمانه کې پیدا شو د سلور کسان ابو بکر صدیق رضی الله عنه چې په خپل کار باندې پوه شو چې سره ایمان راوړي نو سبا کوي دا خو ډیر د خیر خبرې نه من خبر شو خزانه من د کړلا الله رب عزت موږ لا په تیار کې دنه یو عجیب رڼا راغلا په شل میدان کې خزانه نه راغلا د انتهایی د تند پټیم کې الله سبحانه و تعالی موږ له یخ یو راغلل او د بربنوالي حالت کې موږ له الله ډیر خلې لباس او جامه راغلل دا ټول مثالونه د دې چې سړی ته د جاهلیت په دور کې حق ملوش نبی الله موږ ترا ولې محمد رسول الله نه په دې خیر کې ځان ساده نور انسانانو شریکول پکار دي نه ابو بکر صدیق په اول ورځ باندې وای شروع شنور خلک ته دعوت ورکاو چې راکدلته یو شخص راغلی دی محمد رسول الله تاسو پیژنې او دا د الله رسول ګرځیدل وه او تاسو یې دراشي ایمان پر راوړی د ټول خلکو نه رامخ کړی دی که خیر دی نه ابو بکر صدیق هم د نرم سره د خلکو سره تعلقات ډیرو تاجرمو تجارتونه هم کول او خلکو سره احسانات ډیر کول نو خلکو کې محبوب ډیرو نو خبره کې اثر ډیرو نو په دې وجه باندې ابو بکر صدیق او یو څو کسان ته دعوت ورکړ او ټول بلا تردد یې ایمان راوړ یو دغه عثمان ابن عفان رضی الله عنه دې چې په خلفای راشدینو کې دی او د رسول الله صلی الله علیه وسلم ژوند د نونه ول ورکړي عثمان رضی الله عنه دعوت ورکړ او هغه ایمان راوړ بل دعوت ورکړ زبیر ابن العوام الاسدی چې دا د نبی صلی الله علیه وسلم د ترور زوی دی زبیر ابن عوام او دام پا عشره مبشرو که داخل لیاغ لس صحابو که چه دنیا که وطا دا جنس زیر راغل آده دادا ابو بکر صدیق پا دعوت بانی ایمان در آوڑا دارنگا سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ چه دادا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماماگانو کم کیگی اغتا ابو بکر صدیق دعوت ورکو اغی ایمان راوڑا دام پا عشره مبشرو که بے داخل شوی درستا دا عشره مبشره چی دی لس صحابه چه زیر وطا راغل آده دا سی پا الواق او یا پدیر تجارت باندې تنه راغله بلکې دا پڅ کمالات باندې چې بده خلکو کې موجود و دایې د وجنه ته زیر راغله سعد ایمان راوړو طلحه ابن عبد الله التیمی دم په عشرون بشرو کې داخله طلحه رضی الله عنه چې دنیا کې ژوندې شهید وته به ویل کې دا ژوندې شهید دا ابو بکر صدیق په دعوت باندې هغه ایمان راوړو طلحه رضی الله تعالی عنه ابو سلمہ ابن عبد الاسد هغه ایمان راوړو چې دا د ابو جهل قوم نه وسړی دی ارقم ابن ابي الارقم هغه ایمان راوړو چې دا ابو بکر صدیق په دعوت او سند شي ایمان راوړو په دې کې بلال رضی الله عنه چې مشهور صحابي دی بلال ابن رباح الحبشي بلال رضی الله عنه د حبشه نه دی او دلته غلام دی د امیه ابن خلب غلام و دا بلال رضی الله عنه غلام و د دې کافر د عادت چې بس خلک به نیول او غلامان کول به بزور باندې ظلمان به دا کار کاو بلال ابن رباح یو جنتی صحابی دی او ډیر افضل صحابی دی او در رسول الله صلی الله علیه وسلم چې قیامت کې به د نبی رسول الله جنت ته مخ کې رواني ده د خادم په شکل باندې که خادم چې مخ کې رواني په دی وجه باندې مخ کیږي وجه دا و چې دا په مسجد ته مخ کې راته حدیث صحیح کې راغلی رسول الله صلی الله علیه وسلم د بلال نه تاسو وکړه چې دا څو ورځې چې کله جنت ته تلم په خوب کې په یخه باندې الا سمعت خشخشتك امامي استا کشار زاورم چې ته مخه ته روانه دا ته څه کې نو ویل یا رسول الله ما په اسلام کې خاص عمل نه کړ چې زما په نس ډیر د امید دي مگر دا عمل لې چې زکلا به ودس شم او به ودس وکم الا صليت بذلك الطهور ما قدر لي مگر دا ودس نه رسته یو دوه څلور یا شپږ څونه چې الله تقدیر کې لیکلي هغه کوما او کله چې اذان وکم دا اذان نه رسته دوه رکعات کوما هر اذان د اقامت په مابین کې او د هر او داسن رسته دوه رکعات کوم دي ته تحیت الوضو و دا داسن بعد دوه رکعات همیشه د لپاره کول دی غوړه عمل لې چې کله د اودس وکړه دا وګه به اودس مگر زه اودس کوم به د اودسن رسته دوه رکعات کوم دا غوړه به تر عمل لې او داسن نه رسته دوه رکعات به کاری هر اذان نه بعد نو نبی صلی الله علیه وسلم ته فرمایل چې به ما ته په دې عمل باندې جنت تزمانه مخکې تلې او د دې یو د حکمت هم د علماو ویل دي چې نبی رسول الله زکه مخکې شوی دی جنت ته چ الله د چا عمل نه بربادي الله عدد دا دی چې د چا خواري نه ضایع کوي ته به یو ادنا انسان یې خو چې خواري کې الله ستا خواري نه ضایع کوي بل سره بډې رچتي مرتبه والا خدا غ خواري به کمي نو تا ته به نشي درسې دی په دې یو عمل کې وای بلال زکه د دې نبی رسول الله او د صحابه ټولو نه جنت ته مخ کې ترې دی مسجد ته به دا مخ کې راته مسجد وکړم مسجد لاول به دا اذان لراته مثلا نیمه ینټه مخ کې درې په وخت مخ کې زیات کم دونه وخت راځي نو خلک بل نور غوړه دا به همیشه په وخت راځي نو د دې وختي راتګ الله ولدا بدل ورک چې د ټول نه مخې جنت ته بوته په دنیا کې الله جنت ته بوته د رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله دا غو تصویر او پټو هغه ورکو دل د جنت کې اکشار او ورکو دل نو د دې خبر نه منځ ته د عبرت خبره مې بلال په مرتبه کې ډیر لاندې دي د نبی رسول الله لاندې دي د ابوبکر عمر او عثمان او علي د ټول نه په درجه کې لاندې دي لیکن جنت ته مخ کې تل وجه دار چې خواري الله د چانه بربادي بلال له ځانه ایمان راوړ اځه کې عجبه نقطه وره چې ګوره اعتبار ایمان او عمل صالح لره چې ایمان عمل صالح درکې نو سبونه لا اعتبار نشته خاص لا اعتبار نشته بلال بدرنګ مدرنګ غلام او علماء لیکلي دي چې د نکنم معلومم نه ده په تاریخ کې چرته د بلال د نکنم نه ذکر شوی نسب دې ورک نسب د بلال ابن رباح مؤذن رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویلې په تاریخ عام کتابونه چې وګوري نو دغه به نشته چې بلال ابن رباح ابن فلان ابن فلان ابن فلان دا به نشته د نکنم چاته نه ده معلوم علماء ته نه ده معلوم شوی دغه ورک نسب دې او هل لدي رب العالمين ولا سنة عزت ورکره ده تاسو گولي نصب لاتبار دسه مو عجز قرشي مزع عربي ما زب اختنیم زب لانکی خیلیم دیل اعتبار نشتا ایمان عمل صالح زان کراو الاغیر اعتبار ده چا غدر کیو تغی کمال بلال لزانو ایمان راوڑو خباب بن الارد دای غلامو اغی ایمان راوڑو عبدالله بن مسعود رضی اللہ عنہ ده ایمان راوڑو او داسې نور ډېر کسان تقریبا چې بعضي علما او څلوېښت پورې شمارلې دي چې په دې ابتدایي ورځو کې ډېر څو څلوېښت کسان پورې ایمان راوړل شي خلکو ایمان راوړو اول ورځ باندې نه څو دوره دې پس څو درې او څو پنځه او څو لس او څو شل دې پس په دې ایمان کې داخل شلو زید بن حارثه رضی الله عنه مختصر تاریخ په دې ځای کې غدار زید بن حارثه د خپل مور سره د خپل ماماګانو کته چې د کلب قبيله او توایي کروانو نه د عربو کې دا صفته چې دا ډاکي بیړې کوله یو باندې عمله او بل باندې عمله بددا یو عادت نه پدې کې دا زنانه او د ژوندونی ولا شپه لار کې څوک په کلی عمله کړو دا به کې ونیول ظاهردار چې لار کې نیولیو په لار کې دا ډول ونیول د امر ولې بيته پرې خو دا خپل کور ته لاړه او زید بن حارثه هغه پټک او غلامی تی جوڑ که دا دا ظلم با طریقه باید با دا کار که دا وز غلامان ستاز منگ پا اسلام که فاقا ظلم نده غلام دیتا وای چه کافر با پا جهاد کرا ولی جهاد با وسا وکی امریکای با ونیزی دا غلام شه دا ولی اللہ غلام که دا دا کفر سزا دا که تگور از ما غلامی نکه ای کافر بنده تا از ما غلامی نکه زبا دی دا بنده غلام کم دا دی دا مطلبی ابیم اسلام منگ توای چه تازو غلامان سا احسان کوای که اخلاق وسه کوي ظلم په مګوي نیکی وسره کوي ځکه اخلاق زما اسلام په ټول د اخلاقو دین دی لیکن دی کافر له سزا ورکوي چې تول زما غلامینه کې الله دې په دې غلامي باندې واړی هربو من الرق الذي خلقوا له فبلوا برق النفس والشيطان دا عام انسانان چې شکل سان نه قائم وای د الله د غلامینه منډه وای د الله بندگی نکي فبلوا برق النفس والشيطان الله به د نفس او د شیطان غلام شي ډیر انسان اوس دی وخت غلامان دي چې خپل نفس غلامان دي یا د شیطان غلامان دي او د ازمن حکام چې د خود امریکای غلامان دي الله دایي غلامان شو وجدا چې الله نه نیږي نه الله د مخلوق غلامان نه جوړ دا قانون د الله یاد کړه چې د الله غلامی دي کوله آزاد به او چې د الله غلامی دي نه کوله الله به دې شي وتړي دې شي به دربن کی په قسمه قسم غلامو کې به دربن کی غرض زده د کافر غلامی هغه په دغه طریقه ده او د عربو د جاهلیت ولا ظلمن به یتبه په لار کې ونی ولې استوی را واخسره غلام به نه جوړ ظلمن ظلم به کاو نو دای ظلمن غلام یو ځنه نقل ک بل زیاته پټې کنه مکی ته را واست مکه کې دلته خرڅ ک بچا باندې په 2 روپو به د خدیجه رضی الله عنها لاس تراغه هغه مندار خزه و و دا غلام به زو اخلم نو دی واخس خدیجه رضی الله عنها غلام د زید بن حارثه رضی الله عنه دی وکړه اسلام نشته دغه زمانه ده پدې مابین کې خدیجه سره ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم نکاح وکړل نو هغه اوله کې د خپل خاوند ته د هبه کې د امه تا ته درک ستاد غلام شې زین عالم د نبی رسول الله سره محبت نو خپل خاوند له ځای هدیه ورکې خاوند خپل خزه ته ورکې هغه دیوال پدې مابین کې د دې زید بن حارثه پلار حارثه ده او رور یا تر جلحمه هغه په سیګرزي جسمه نه ځاله کړو شوی د حکم ظالمانو نن تختوله د پټکړې ګرځي مزي ګرځي چاو ته ویل چې په مکه کې دا ساسو دالک میداوی دا ال ته چا سره ده پته پوسونه ته پوسونه باندې مکه ترال ته پوسې وکړه چې دلته سید مهاره صاحب په نوم باندې یو غلام چارمن نه نیولې ده دا به چا سي چاو ته دا خو د محمد سره ده عليه الصلاه والسلام محمد پر مې سره ده دلته دا هغه سوال نه دی ساندي وکړل نه بشو نه دی هغه زمانہ ده د نبوت نه مخکې زمانہ ده نه په دې کې هغه حارث راغې او چل هم راغې نبی رسول الله صلی الله علیه و آله رضوان دسی بچیو د سلیمان نیولې د استاد کور کې مونږ ته ویل شوې ده که ته مونږ زدا پری دي او بازي سره تر وایته نه معلومی چې مطلب مونږ بدل دغم درکو پیسې هم درکو خدا مونږ سفرې ده نه اخلاق انسان نه د نبوت نه مخکې اخلاق ته ګوره نه هغه دوی چې بالکل ټیک ده زړه سره بالکل پری ده مالکین زما یو خبر واوره هغه دا ده چې تاسو دې ماشوم ته به اجازه دغه ورکو دا اختیار به ورکو په هغه مجلس کې حاضر نه اگر براول اختیار بوله ورکو کتا سسرتا نه بالکل زما د طرفه بس مانع نه سپیسی می سیل سیش مطالبه د نن کوم زیری او که چرته ما صفات کې ده نه تاسو به زور نه کوی دا غیر اجازه د انصاف خبره وکړو دا یز لري دا نه تلږي دا څنګه کې دی شي چې زمون بچی دی په کلمې کې لري پاتې کی امون شه دنی زی دای خدای یقین چې بس اختیار چې ورکړ شه مونږ سپه زینو کله ما بین کې زید را طلب کو دا دل دا پیژن وایو دا مې پلار ده دا مې تر ده دې تاسو سره غوړي دي ستا اختیار ده کته ما څه پاتې کیږي خپل خواخه او کله دې پلار تر څه دي نو زید رضی الله عنه الله د خیر اراده کړو ونه غوي ویلې شهره د څه کور چې دا ستاکم کور دې په دې کې زما دا په نصیب باندې ملويږي زه ډېر نصیبدار یم چې دې کور ته راغلم ما زه پلار او د تر سره نه زما هم دې کور کې زه خوشاله خپل هم تعجب وکړ هغه ته تعجب وکړ چې دا څنګه چل په دې شی باندې چل شوی ناغي ته واپس لاړ خو زه معلوم کو په دې باندې پرېږي چې زموږ زوی په ښه حالت کې ده نو به په دې سره خوشاله کېږي چې ستا بچی په سعودي کې یو چا سره مزدوري کوي اول ته خوشاله کېږي دا یې زیخه پیدا شګه نو دا هغه چې کوم غم غم ختم شي په خوشاله باندې دلته نبی صلی الله علیه وسلم د درس راشي محبت نو د ډیر محبت د وجه نه به متبنا وګرځاو هر کله چې تم اختیار نه تزما متبنا شي متبنا معنی دا ده د چا نه زوی جوړول دا د عرب عادت یو غلام ته به تزما زوی شولې به دې زی په شان ما ملو سره کوله میراث به ملو ورکاو دا غنه به ما خسته خزه به ولو وکړه هغه به انګور کړل دا غي سه نکاح به حرام ولا کده انګور سه څنګه نکاح حرام وي دا طریقه شو نو د زید ته بس زید ابن محمد ویل کېدا زید ابن محمد عليه الصلاه والسلام رسول الله سمي بهر وروته قریش یو ډله ناس ته اعلان وکړ چې تاسو خبر شي چې ما زید خپل زی وګرځاو زید ابن محمد او دا ډېر لوی مرتبه ده چې د غلام دي د قریشي او د محمد علی السلام په شان سره دا غوښ ویډیو وګرځیږي دا د لوی عزت ته ملاوش بیروس اسلام راغی سورته احزاب چې الله دا واقعا نازل کړل چې دا قانون ختم دی اوس روسته بغراشی په پنځم کال د هجرت باندې به دا واقع الله ختمه کړي پنځه کال د هجرت هغه وخت پر د نبی رسول الله ویسه به دا تقریبا یو د 10 کال به یو تیر شوی دی او پنځه کال به نور تیر شوی دی او پنځه کال به نور تیر شوی دی دا تقریبا د درېشو کال نه زیات یا د سلیجه پنځه شپږ شپږ شوېستو کارونه زه تو وخت په دې باندې تشویل چې دا د زوی حساب دی او به هغه قانون الله ختم کړ دا مرز وسم شته په بازي خلوږي هغه دا لري چې بچې نه کیږي مرز ومته ځکه چې وس الله دا حکم ختم کړی دی نو چې وس په دې عمل کې ګناه ده د بازي خلکو بچې نه کیږي نو ستا ډیر بچي تراولږي خپل بچي هغه لور کی چې دا د زوی شي او به دا د زوی حساب دی دا غلطه طریقه ده په اسلام کې نشته ده بلکه دیکھ یو قسم ظلم سری تخکاره کی چه دا ماشوم دا تی ماشوم ده مارولا پی نور کئی یو اغا بل چا تیور نکل کی اغاولا چرده با بازار که پی اخلی اغاولا ور کئی یولا دا غوامی که پی ور کئی چه سیحا جارا وز خرابی نا دا دی بچی خود مار بانی حق ده چه پی بولا ور کئی یو کال یا دو کالا پولی پی ور کول پکار دی کل چه کمزوری دو کالا پولی ور کول که چرده قویوی نو مخی ما دا تینا پر کولش نا دا بچی خلکو لور کول دی که نقصان ده بل نقصان بگی دای چه که چرده تی و نری او دار اغل شی نو دا خزینه ستر واجب ده پردی اللہ که سنگه دی ستر نگه یا پردی جنی دا سنگه دی ستر نگه نو دا اغلی دا طریقه دا جدی وقتی زمانگا که دار واج ده نا چه بچه دی نکی صبر کوا دا نبیر اسلام دا عام بی بیان بچه ندی پیدا شوی عائشه رضی عنها شوا دا یو بچه ام نو دا صفیه رضی عنها بچه ندی پیدا شوی دا حبسی رضی عنها بچه ندی پیدا شوی د رسول الله صلی الله علیه و آله بیان بچی نه پیدا شوی سره د یو د خدیجه او د مریم قبطی نه یو بچی پیدا شوی نور د خدیجه نه پیدا شوی باقی د نورو زنانو بچی نه د ډیر خلک دي چې دا یو بچی نه انبیای دی بچی نه نو دا څه خبره ده صبر دې سره کیږي په دې کې مستا خیر جل الله دې نظر کې مقصد تراشه دې خبره باندې تفصیل ځکه بیانوي چې زموږ صرف کیسه مقصد نه ده فدم مقصد د فایده چې فایده ورسي نو نبی دې ساتو سم زید بن حارث صح خپل متبنا او غزاو زیو غزاو دې په شان او ډیر محبت دې په زید بن حارث سره وو بولا رسته زمانه کې ا د پلار وینځم په نکاح ورکړه ام ایمن رضی الله عنها چې د پلار نه پاتې شوی و د نبی رسول الله د پلار نه د پلار وینځي وا غیر واخه سره زید ته په نکاح کړل هغه له ورکړل دا هغه به وسامه پیدا شي وسامه ابن زید رسول الله سنت د سره د ام ایمن سره او دغه وسامه سره ډیر محبت او دغه د بچو نسل سره ډیر محبت او رسته بازار وایته په دې باره کې راشي به به جهادونه کوم د مشرکاو ونه دا وجد زید تکړه ډیر په جهادونه کوم ډیر ماهر او ابو بکر عمر او عثمان علی وا هغه به دغه کړه رعیت او زید بن حارثه به د امریکا زمونږ اسلام کې دا کمال دی ګوره غلام مشرکی غلام اهلیت له اعتبار دی تاکي اهلیت دې تب مشرکی بلکې اهلیت دې هغه به مشرکی نسب له دې باب کې اعتبار نشته نو زید بن حارثه سره زره نو ایمان راوړو مختلف مرګور ایمان راوړو پټ قریش عام لا خبر نه دی اصل لګ لګ به خبري خودونه پروا نه دی نو ولي پروا نه و وجه دا وجه په مکه کې مکه مسجد دیندار خلکو زید بن عمرو نفل یو دیندار سره دا خبرې وکولې قص ابن سعید او هغه به دا خبرې کولې ورقه ابن نوفل دا خبرې وکولې چا به دا پروا نه کوله نو د دې دا ګمانو چې نبی رسول الله چې دا یو نیک سره دی او د نیکی خبرې کې مونږ یې څه کو او بل رسول الله سم سختی نه وشو کړې مشرکین ته دا نه ویل چې تاسو په غلطه او شرک کوي او کفر کوي او ناروا کوي قانون دا دی چې ته به خلک الو پیژنې دا زموږه تجربه ده کله چې تا دعوت نکاو حق لك م بیانوا ټول خلک به تبزرګان کاری چا به ډیر خسړی دی دا ډیر خسړی دی دا اسره به ته خسړی ښکاری خو ته حق بیان کړه کله حق بیان کړه مضبوط په حق باندې ودرېږه تا ته به خسړی معلوم شي چې اوس خسړی څومره دی دا مسجد څنګه سره مثال مونږ ته یو څار اپاسه د الله د توحید دعوت یو کړه په دې کې ډیر کسان پاتېږي سره کدا سنې مسلې شروع کړې کدا مسله شروع شو لري دا د رسول الله تابع دی او کیدا تقلیدونه پرې دی ډیر کسان بدنه وتښتي د جمهوریت نه روا دی لکه دا په سیاست نه پوي کپه ګیره خیال دی رد وکنه په هغه کې به خفقان واقع شي په حرامه دی رد وکنه په هغه کې به خفقان نه واقع شي لکه کسان به صفای نه ټول بدنه وتښتي دا قانون دی چې چا کله دعوت قوی او مضبوط بیان کړی دی نو په هغه وخت کې اختلاف پیدا شوی دی دعوت قوی مکه وا هیڅ اختلاف نه پیدا کیږي مضبوط دعوت مکه وا اختلاف نه پیدا کیږي په الله بدنه ناراض وي او په خبره کلک پدری کنه ډیر خلک به ناراضه شي الله برا ځای دا اصول دي دې ته فکر وکړه دا عام جمعتونو کې دا کمی مامان دي ټول خلکو ته خخ کاری کی وجه دا چې حق سم نه بیان کړي دې ته د پرځون وروسته دعا په جمع پری دي چې جمعه نه خلک شړي کني شړي دا دی وجه دا باباګان سره شي کولای چې دا د جمعتونو سره لکی کنه او دې دا وجه دا تقلید نشته دا چې قبل ظلم او داخله د جمعتونو شړي کني شړي خو حق نه دی بیان شوی دې د وجه نه په دې حساب باندې دا چې ټول صادر پروت دی نو نبی رسول الله دغه لا جخ قوی او مضبوط حق نه بیان کړي پورا ان مشرکین رد نه کړي پورا نو ځکه هغه څنګه ویل د څه خاصه خفقان ته خبر نه ورسېدل خو ځان سر دعوة دا یو مرګي خبره کوله بل مرګي خبره کوله د دې د وجه نه تاسو دا خبره یاد کړئ کم دعوتونه چې اوس دنیا کې روان دي د کم دعوت مقابله ډیره کی او د کم کمه کی تاسو دې باندې خپل فکر وکړئ باز د شي اهل حق دي چې د غرونو په سرونو کې د ګټه د لاندیم کافر نه پرې دي یوازې یو ځکه نهسته ده خو کافر نه برداشت کوي ولې دا پلان کې غره په سر کې ولې یو مسلمان ده نه پرې دي جزونه په جوړ ولې او په مون باندې مولي او په ځګرزي ایو کس نه برداشت کوي او باز خلک د شي چې په کورړاو دي او ټول کافری برداشت کوي موږ د شنو یو چې داخله کافر وي او دا کافر دي مجرمان دي د شي یو چې سم حق وسنه نشته پورا حق نه بیان کړ صرف فضائل بیان ای د شی چې موږ کښې ده روزه ډېر کښې ده ذکر ډېر کښې ده په دې باندې تاسو دونه خلاف نه کوي او ته د کافر او مشرکین په مقابل کې کله کودريګا دا وطن مدريګا او دا وی په دې باطل رد وکا په شرکونو کفرونو باندې په منکرات رد وکا لکه څنګه چې اسلام ته درته طریقه خوده ده په هغه طریقه رد وکا اسی بد اخلاقی نه جهاد شروع کا چې تاسو نه دشمنان پیدا کیږي به پته ولې نه دې خبره باندې ځان پویا گئی بځه خلک دا کمال غنی چې موږ سره ډیر خلک دي ډیر خلک کمال نه ده حق بیانول کمال نو د الله نبی علیه الصلاه والسلام وي دعوت کاو خو پټ پټ دعوت دی کاو او قریش څنګه ویلې جم جګړه نه جوړېدل ځکه چې دعوت کې نرمي وا سختی پکې نه و شروع شوه نو په دې کې ډیر مرګري تیار شو. الله سبحانه وتعالى تیار کړل یو کوټه باندې جماعت جوړ شو. د دې کار څو په دې زمانه کې دې بچ کول د دې دوه درې کارو چې هغه زمونږ لپاره فایده مندي او اسلام همیشه د دې خبرې دعوت کوي. یو کار دا دی دا چې د منځه پابندي الله رب عزت د منځه حکم راولېږي. ستاسو کار بدای چې د منځله به زور ورکوي. دوه منځونه فرض کړل باقي نفل کړل. سار منځي فرض کړو د مازیګر منځي فرض کړو. سبب بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. الله دا ایتونه راولېږي چې د نر پرې وتل نه مخکې منځ کوي او د نر راختل نه مخکې منځ کوي. دا دوه منځونه الله لازم ورسره نور نفلونه نوافل ډیر زیات کوي. لکه دا صحابه صفات دی مونږ دا ایتونه ولستل. محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار ده كافر مقابل کې صح رحماء بينه خپل ما بين کې رحم والا یو بل باندې شفقت والا ترام رکع سجدا چې کله تویني اے مخاطب ورشه نه پر کو باندې وي او یو په سجده کې پراته یعنی هر وخت یو په منځ کې ولاړ منځونه او نفلونه او عبادت دا یو کارو مخکې هم دا کار کاوه ورسته هم دا کار کاوه او دا کمال لې چې سړي کې بندګي زی پټې دي دا بندګي اوس موږ تاسو نه ورکه شوې ده د شپې عبادتونه نشته ده هغه څه کې چې سار منځله خلک ناراضي سار منځوشي ادرز دواره ودش ولله کوم شپې ځندې د خوب نه دی پوره شوی د الله عبادت کټکې خپل خوب پوره کړي د سره توان خبره ده دا توان چاته رسېږي ته خپل ځان ته درځي د الله بندګۍ باندې همیشه موږ ظلم کوو الکه دا تکلیف دی راته دا تکلیف دی زیر د الله په بندګۍ باندې ظلم کوي عبادتونه لکه زور ور کول پکار دي موږ ته ځان ته توحید ولا ویو او رسول الله د سیرت ولا ځان ته ویو پکار دا ده چې موږ کې بندګۍ وینو صحابه به دا کار کاوه عبادتونه عبادتونه او دې سره د الله تعلق جوړیږي عبادت سره د الله تعلق د دې صحابه د الله سره تعلق جوړیږي دا الله سره چې کنیکشن قائم نه به پر دشمن باندې غلبه نشي کولای چې کنیکشن قائم شه تعلق قائم شه دشمن باندې به غلبه آسانه ده. د دې لړ مثال بل در کوم چې خبره ډېره وده نشي د کافر همیشه کوشش دا دی چې د مسلمان او د الله په مابین کې تعلق کټ کړي نه به دا کافر په مسلمان غلبه ښه کولای شي او کله چې د مسلمان د الله سره تعلق کړي نو بیا دا الله او د کافر جګړه ده مسلمان پکې منځ کې څه واسطه ده د دې د وجه نه د کافرانو کوشش ده موږ به حیا کول سجنه په موږ کې دنه را داخلول د خپل دین نه جدا کول په غفلتونه کې دنه داخلول د الله د ذکر نه محرومول د قران د تعلق نه محروم په دې باندې کافر ورې سخت مهنت شروع ده ډېر کوشش کوي تاسو ته پدل د الله نه موږ کډ کوي او کله چې څنګه الله سره تعلق به پروا مه کوا ولا یجعل الله للكافرین علی المؤمنین سبیلا کافر هیڅ کله په مؤمن غلبه نشي کولای چې د دا ایمان په حالت کې پاتې شي ته د ایمان په حالت کې پاتې شه د الله سره ستاسو تعلق او الله کده باندې کافر غلبه وي دا یقیني خبره ده وټله فیصله در رب العالمین غرض صحابه به دا کار کاو چې د الله تعلق قائم وو دوم کار دا هیڅ تسکیه تر نفس د خپل ځان پاکول ځکه د نفس سره دا شل پټې ده خپل نفس شل پټې وګاڼه زموږ استاد دا نفسونه چې شل کندې دي پټې دي او دا چې کندې دي ګندونه پکې ولرلی ازګي پکې ولرلی او ګندګي پکې شوې ده دا صفاکول دي د دې نفس نه بل حسد وباسي بغل بده وباسي تعصب وباسي تکبر بده لري کې او په دې کې د مسلمان تحقیر به پتا کې سپک به غني هغه مرز به ځان نه لري کې بخل بده کې هغه به ځان نه لري کې یقین به کمزوري هغه به ځان نه مضبوطه شک شبات به تډیر راځي هغه موسی به کمزوري غفلت به درې کې او د الله رسول محبت په درګه کمې دا ډیر مرزونه دي چې شماره غنې شي دون ډیر هغه درې سو شپږ ته خبرې چې موږ درې سو شپږ ته اخلاق دی هغه به ځان کړو ولې او د درې سو شپږ ته نه زیات ګنده اخلاق دی د انسان په بدن کې هغه به ځان نه لري کې دا ډیره سخت خواري ده په دا اوس موږ نکو دا علم موږ پرې خوسته ده موږ عام مسلمانانو دا علم اوس پرې خوسته ده خپل ځان د نفس تزکیه کول خپل نفس پاکول د ګنده اخلاق او اعمالونه په نورو شینه باندې ولګی دا هغه مقصد استفاده شو که مقصد د جمن پیدا او قد افلح من زکاها الله فرمای یقینا هغه سره کامیاب دی چې خپل ځان پاک او قد خاب من دساها هغه انسان مقصد ته ونه رسید او لړ ناکام شو چې خپل نفس یې ګمراه او ګنده پرې خدا ما چې مثال درکړه دا پټې دي چې ګنده پرې خدا هیڅ به حاصل نه کی او کدا پټې دي چې د صفا کنه ډیر حاصلات بدل درکې دغه مثال باندې ځان پویاګا نو صحابه دا کار خپل نفس پاکول چې نفس دې پاک شه بس د الله ولي شولې او د الله دوست جوړ شوی په دغه وخت الله هغه چا سره دوستی کوي چې هغه نیکان خلک وي او هو ولیهم بما كانوا يعملون الله دا هغه چا سره دوستی کوي چې نیک عمل وکي وي الله ان اولیاء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين امنوا وكانوا يتقون الله فرمایي دا زما دوستان هغه کسان دي چې ایمان او تقوا پکې ایمان او تقوا کوشش وکاو دا کوشش به صحابه کوله کې د خپل نفس تزکیه ګنده اخلاق د ځان لري کول او دا غین الله ته توبې سره بار بار ځان سازول علماء نو ته پوښونه کې خلکونه به ته پوښ کې چې ما کې کوم بد اخلاق دي چې ځان نه لري کوم زه په کوم خبره بد اخلاق کوم خو خاص خاص یارانو دوستانو ته وایم هغه کسان چې ستاسو خصوصي یاران غرض ده چې صحابه دیم کړه او د خپل نفس پاکول دا مغټ کار دی ډیر لوی کار دی او دریم کار دی زمانه کې د صحابه سو هغه دعوت ال الله هغه هم دعوت کاوه هر مرګی به چې کوم یار دوست به وو پټ به ورته هغه به دعوت ورکاوه چې دسی محمد رسول الله الله رسول شوی دی مونږ ایمان راوړی دی مونږ سمرګ دی شوی ته څه ولې نه مرګ راکېږي راز دي کې خیر ده د پلار او نیکه چې مونږ کومه لاره ده غلطه ده تاسو پته لګوره دي کې نقصان دي دا نقصان دي دا نقصان دي خدل او دا یقیني خبره ده چې دا حق د فطرت مطابق ده خلک غافل وي دی بچ دعوت له ور کې لګري شي شرکه د خوشته کول پکار دي حق د فطرت سره برابر ده نه پدې کې وا ډیرو کسانو ایمان راوړو د یو مرګري دعوت دبل اوس کوم تاسو دې مسجد کې چې کوم ناس کلی کې دعوت ال الله شروع کو او قران حديث ته خلک راوړو حق ته چې کوم تاسو معلوم شي الله په پخ زمونږ چې دلته سره 1500 کسان نشتی او هر یو دعوت وکي یو کسان سره تیار کی 1500 کسان د الله په پخ تیاری ورس کې دوه ورځې کې لسره ورځې تیاری خدا ما ادم کې نشته لري کدا لګ شاندې درد را سره نشته نقصان دی موږ سره دې خبرې غم سره غیرت راکې کم دي دشته خبرې دې الله د پر غیرت که زمونږ پلار ته چا کنځري وکړي ځان په وجنو او که زمونږ الله په څیر خبرې کوي پروا نه لري ورسره خپل کار کوي دا سره به غیرت ته تاسو وګورئ مونږ کې چې زمونږ پلار باندې ډېر خپه کیو جن ټول لګي الحمدلله رب العالمين نو خبرم په دې پوره کوله چې د صحابه کرامو درم کارسو هغه الله طرف ته دعوت ورکوله خلق حق را بدل دا درې کارونه باندې کول په دې کې تقریبا درې کال تیر شو درې کال په دې طریقې سره تیر شلو چې د منځونو پابندي د خپل نفس پاکول او الله ته پټ پټ دعوت ورکول نبی رسول الله مرکو صحابه مرکو په دې کې یو جماعت تیار شو د درې کالونو بعد چې څلورم کال کله شروع شو نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم جهری دعوت شروع کو چې دا جهری دعوت حاصل به روسته په بل هفته کې ان شاء الله تعالی بیان کو الله سبحانه وتعالى دې موږ تاسو د خپل دین بشیرت راکې او د خپل الله د خپل رسول علیه الصلاه والسلام محبت الله موږ تاسو ته اشتیاق نصیب کړي اشتیاق محبت او د خپل د دین مشران صحابه چې دایي په نقش قدم د الله تعالی روان کړي